Mistrețul cu colț de argint. Un prinț din Levant, îndrăgind vânătoarea prin inimă neagră de codru trecea, croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, cânta dintr-un flaut de os și zicea: veniți să vânăm în păduri nepătrunse, mistrețul cu colț de argint fioros, ce zilnic își schimbă în scorburi ascunse copita și blana și ochiul sticlos. Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, mistrețul acela nu vine pe aici. Mai bine să abatem vânatul cu coarne, ori vulpile roșii, ori iepurii mici. Dar prințul, trecând zâmbitor înainte, privea printre arbori atent la culori, lăsând în culcuș căprioara cu minte și linsul ce râde cu ochi sclipitori. Sub fagi el dădea buruiana într-o parte. Priviți cum se învârte, făcând un semn, mistrețul cu colț de argint nu departe. Veniți să-l lovim cu săgeata de lemn. Stăpâne, e apa jucând sub copaci? Zicea servitorul privindu-l isteț. Dar el răspundea întorcându-se: taci. Și apa sclipea ca un colț de mistreț. Sub ulmi el zorea risipite alaiuri. Priviți cum pufnește și scurmă stingher mistrețul cu colț de argint peste plaiuri. Veniți să-l lovim cu săgeata de fier. Stăpâne, e iarba foșnind sub copaci, zicea servitorul zâmbind îndrăsneț. Dar el răspundea întorcându-se: taci. Și iarba sclipea ca un colț de mistreț. Sub brazi el striga îndemnându-i spre creste: priviți unde-și află odihnă și loc mistrețul cu colț de argint din poveste, veniți să-l lovim cu săgeata de foc. Stăpâne, e luna lucind prin copaci, zicea servitorul râzând cu dispreț. Dar el răspundea întorcându-se: taci. Și luna sclipea ca un colț de mistreț. Dar vai, sub luceferii palizi ai bolții, cum stan amurg la izvor a plecat, veni un mistreț uriaș și cu colții îl trase sălbatic prin colbul roșcat. Ce fiară ciudată mă umple de sânge, oprind vânătoarea mistrețului meu! Ce pasăre neagră stă în lună și plânge, ce vește de frunză mă bate mereu! Stăpâne, mistrețul cu colț ca argintul, chiar el te-a cuprins, grohăind sub copaci, ascultă cum latră copoii gonindu-l. Dar prințul răspunse întorcându-se: taci, mai bine ia cornul și sună într-una, să suni până mor către cerul senin. Atunci a sfințit după creștete luna și cornul sună, însă foarte puțin.